सुस्मृति सर्वान कामान सह विपश्चिता। यह पहले कहा गया था ब्रह्म विद्या का फल, तो एक साथ कैसे सब विषय को प्राप्त करता है इसके पर शंका हुई। एकत्व है काम और कामी कामना वाला, ये दो भेद नहीं होगा, सब तो आत्मभूत हो गए। तो एक साथ ब्रह्म स्वरूप से सब काम को ज्ञानी प्राप्त करता है, ये कैसे होगा? तो उसका उत्तर दिया, सर्वात्मत्व आपत्ति है। सर्वात्मत्व होने से ज्ञानी सर्वात्मा हो जाता है, सबके आत्मस्वरूप है। सबके आत्मस्वरूप होने से जितने योगी आदि है, सिद्ध अणिमा आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, उनको जो भोग्य प्राप्त होता है सम्मान पूजा, ज्ञानी मानता है मेरा ही सब है, मैं ही सब हूँ। इसलिए कामान्नत्वम कामरूपत्वम कामेन अन्नम यस्य, जो चाहे भोग्य वस्तु प्राप्त करेगा। और योगी लोग अणिमा आदि ऐश्वर्य सामर्थ्य से अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। तो कामरूपित्व योगी में जो कामान्नत्व कामरूपित्व है वो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कोई अलग नहीं है, सबका मैं आत्मा हूँ, ऐसा वो ज्ञानी मानता है। इसलिए एक साथ सर्व विषय आनंद विषय आनंद को भोग करता है, ऐसे गौण प्रयोग है सर्वात्मत्वापत्ति है। आगे शंका है कैसे सर्वात्मत्वापत्ति, कथम सर्वात्मतापत्ति रीत्या, सर्वात्मत्व कैसे ज्ञानी सर्वात्मत्व को प्राप्त कैसे करेगा, सबका कैसे आत्मा होगा? ऐसे व्यवहार में तो लगता है सबका आत्मा अलग अलग है, एक ज्ञानी सबका आत्मा कैसे हो जाएगा? ऐसे होने से उसका उत्तर है, पुरुषादित्यस्थ आत्मिकत्व विज्ञान न, पुरुष में जो पुरुष और आदित्य में स्थित पुरुष एक ही, एक ऐसा ज्ञान उसको होता है, अहम अस्मि ब्रह्म, तत्पद का लक्ष्यार्थ है। यश्च यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्य स एक, ऐसे कहा था, पुरुष में है जो आदित्य में है वो एक है, आदित्य अभिमानी देवता और जीव ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। आदित्य में स्थित शुद्ध चैतन्य जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है, वही पुरुष में कूटस्थ रूप से स्थित शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य एक है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है पुरुष आदित्यस्थ आत्मिकत्व विज्ञान न, पुरुष और आदित्य में स्थित जो आत्मा एक ही है, वही मैं हूँ, अहम अस्मि ब्रह्म, एकत्व विज्ञान होने से उसी ज्ञान से जो उत्कर्ष अपकर्ष था उसका निराकरण हो जाता है। आदित्यस्थ पुरुष में उत्कर्ष है, यह जीव रूप से अपकर्ष है, ये दोनों का निराकरण हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। अपोह्य उत्कर्ष अपकर्ष, आदित्यस्थ पुरुष में उत्कर्ष, जीवात्मा में अपकर्ष, उत्कर्ष का अर्थ उत्कृष्टत्व, अपकर्ष का अर्थ अपकृष्टतम, अपकृष्ट में अपकर्ष रहेगा, उत्कृष्ट में उत्कर्ष रहेगा, उत्कर्ष उत्कृष्टत्व, उत्कृष्ट का धर्म, अपकृष्ट का धर्म अपकर्ष, ये दोनों का अपोह्य अपवाद निराकरण करके अन्नमयादि आत्मनो अविद्याकल्पितान, अन्नमयादि आत्मनो द्वितीय बहुवचन ही, अन्नमय आदि से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये जितने आत्म रूप से कहे गए हैं अविद्याकल्पित है, अविद्याकल्पिता तान अविद्याकल्पित आत्मा को क्रमेण संक्रम्य, क्रम से संक्रमण करता है, संक्रम्य संक्रमण करके, संक्रमण करना अर्थात उसका बाध करके, अधिष्ठान यथात्म ज्ञान होने से अहम अस्मि ब्रह्म सब क्रम से एक एक का बाध करके अंत में आनंदमय की प्रतिष्ठा, ब्रह्म में हूँ ऐसा ज्ञान है। पूर्वपुरों का बाध करना ही संक्रमण है, संक्रमण का अर्थ अतिक्रमण प्राप्ति, यह अर्थ नहीं, आत्मिकत्व ज्ञान से बाध हो जाना ये मिथ्या है, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। आनंदमयांतान, आनंदमयांतान आत्मन आनंद में तक जितना आत्मा है अन्न में से लेकर पांच हो जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये जो संक्रम्य कहा था उसका अर्थ करते ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अदृश्यादि धर्मकम स्वाभाविकम आनंदम अजम अमृतम अभयम अद्वैतम फलभूतम आपन्न, यही संक्रमण करता है का अर्थ फलभूत हो जाता है ज्ञानी, फलस्वरूप आत्मा है जिसका लक्षण कहा था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका भी और लक्षण धर्म बताया था अदृश्यादि धर्मकम अदृश्य अनात्मी अनिलयन इत्यादि धर्म बताया था इत्यादय धर्मायस्य ब्रह्मण तद इत्यादि धर्मकम अदृश्यादि धर्मकम स्वाभाविकम आनंदम, स्वाभाविक विषय विषय संबंध जनित नहीं, स्वाभाविक आनंद रूप ही ब्रह्म है, अजन्म है अजम अमृतम मृत्यु रहित अभयम अभय भय रहित है अद्वैतम, ये फलस्वरूप है ज्ञान होने पर तद्रूप हो जाता है ज्ञानी, फलभूतम आपन्न ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वही पूर्व पूर्व का संक्रमण करके अद्वितीय आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। ऐसे होते होने के बाद इमान लोकान भूरादीन अनुसंचरण इति व्यवहित न संबंध, आगे अनुसंचरण का आया, ये लोक में अनुसंचरण करता है भूरादि लोकान अनुसंचरण, ये मंत्र में इमान लोकान कामान्नी कामरूपी अनुसंचरण, कामान्नी कामरूपी अनुसंचरण अंत में अनुसंचरण है उसके साथ एक अन्वय है इमान लोकान अनुसंचरण, इसे संचरण व्यवहार इस लोक में इसे व्यवहार करता हुआ इन लोकान अनुसंचरण पश्चात संचरण करता हुआ लोक में क्या कथम अनुसंचरण कैसे अनुसंचरण करता है पर्यटन करता है कामानी कामतो अन्नम अस्यति कामानी कामात अन्नम कामान्नम तस्य अस्यति कामानी इच्छा से अन्न भोग्य तथा कामारूपी कामतो रूपाणि अस्यति कामरूपी इच्छा से रूप धारण करता है अनुसंचरण सर्वात्मना इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन, ये अनुसंचरण का अर्थ कर दिया सर्वात्मना इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन, ये सब मैं ही हूँ ऐसा कहने से सर्वत्र विद्यमान है ऐसा रहता हुआ आगे एतत साम गायन आस्ते, जब ज्ञान हो जाता है सबके आत्मस्वरूप हो गया तो वो देखता है जितने योगी रूप धारण करता है मेरा ही रूप है, जितने जिसको भोग्य प्राप्त हुए वो मुझे ही प्राप्त है, मैं ही सर्वत्र हूँ ऐसा करने से मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ सर्वात्मना सबके आत्मा होकर के ये सब लोकानम आत्मत्वेन अनुभव लोकान सब लोगों को सबको अहमस्मि सर्वात्मत्वेन अनुभव करता हुआ एतत साम गायन आस्ते एतत साम गान करता हुआ, साम शब्द से साम मंत्र नहीं है सामत्वाद ब्रह्मैव साम, वो ब्रह्म ही साम है, साम का गान किया जाता है ऋचा में आरूढ़ करके ये सम ऐसे गान करता है इसलिए साम शब्द से कहा, और समत्वात ब्रह्मैव साम सर्वत्र सुनिचैव सपाके च ब्रह्मणा समदर्शिनः, सम ब्रह्म सर्वत्र एक रूपे समान है शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जड़ चेतन ब्राह्मण चांडाल सम एक रूप से स्थित है, समत्वात ब्रह्मैव साम ब्रह्म ही साम है, वो ब्रह्म क्या सर्वानन्य रूपम सबसे अनन्य अभिन्न ब्रह्म है अधिष्ठान बाकी सब अध्यस्त है, अध्यस्तों की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता ही सर्वत्र दिखती है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त नहीं है, सब कुछ ब्रह्म रूप है इसे सर्वानन्य रूपम अभिन्न रूप साम है ब्रह्म, उसका गायन वही ब्रह्म का गान करता है, गान करता मतलब शब्दयन शब्द से कहता हुआ ब्रह्म को कैसे कहता हुआ आत्मिकत्वं प्रख्यापयन, एक ही आत्मा में ही हूँ अहमस्मि ऐसा ख्यापन करता हुआ लोकानुग्रहार्थम, ऐसा क्यों करता है लोक अनुग्रह के लिए, जब ज्ञान हो जाता है आत्मिकत्व अनुभव करता है निरत से आनंद में स्थित होता है तो लोक कल्याण के लिए इसे तद विज्ञान फलम च अतीव कृतार्थत्वं गायन आस्ते, ज्ञान का फल है अतीव कृतार्थत्वं कृतार्थ है कृता अर्था येन जो कुछ करना था प्रयोजन से सिद्ध कर दिया तो कृतार्थ होता है। कुछ प्रयोजन बाकी है तो कृतार्थ नहीं होता है, कुछ करने का है, सब कुछ कर लिया और कुछ करना नहीं है तो कृतार्थ होता है। यही अत्यंत कृतार्थ है, कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा, जो साक्षात्कार हो जाता है उसको गान करता हुआ प्रकट करता हुआ आस्तिकार्थ तिष्ठति। कैसे गान करता है तो मंत्र में कहते हाबु हाबु हाबु, ऐसे जो हा प्लुत है अहो इस अर्थ में विस्मय के लिए भाष्य में दिया हाबु हाबु हाबु, ये जो हा है अहो इति एतस्मिन् अर्थे अत्यंत विस्मय ख्यापनार्थम, अत्यंत विस्मय ख्यापन करने के लिए, अत्यंत आश्चर्य होने के लिए अहो इस अर्थ में हा इसे कहा हाबु। कह पुनरसो विस्मय इति उच्यते, ओ विस्मय क्या है, वो विस्मय क्या है, अद्वैत आत्मा निरंजनोपि सन् अहम एव अन्नम अन्नादश्च, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद, ये इसे गान करता है। अद्वैत आत्मा है निरंजन, निर्लेप ही शुद्ध स्वरूप ही होने पर भी अहम एव अन्नम अन्नादश्च, जितने अन्न है और अन्नाद है, अन्न है भोग्य अन्नाद है भोक्ता, जितने भोग्य और भोक्ता वर्ग सब कुछ है मैं ही हूँ, अपने को अधिष्ठान चैतन्य रूप से देखता है ब्रह्म, सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्य मैं ही हूँ, सब मेरे में अध्यस्त है, जितने भोग्य और जितने भोक्तृवर्ग सब मेरे में अध्यस्त होने से मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न नहीं है, यही अहम अन्नम अहम अन्नाद ऐसे ही विस्मय है, आश्चर्य होता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं। किंच अहम एव श्लोक कृत, अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत अहम श्लोक कृत, श्लोक का अर्थ संघात है, श्लोक भी लोक में अनुष्टुप छंद है श्लोकबद्ध है श्लोक, तो भी संघात पदों का संघात होने से श्लोक होता है, यहाँ श्लोक पदों का संघात नहीं है, श्लोको नाम अन्न अन्नाद संघात, अन्न अन्नाद के संघात है, अन्न और अन्नाद भोग्य भुक्ता का समुदाय है, तस्य कर्ता चेतनावान, वही संघात में बनाने वाला हूँ चेतनावान। भाष्य मंत्र में अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य, मैं प्रथमज हूँ ऋतास्य सत्य सत्यस्वरूप सत्यस्वरूप मूर्तामूर्त जगत का स्वरूप में हूँ। पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभाई, देवता से पूर्व में हूँ, अमृत के नाभि है, यो माँ ददाति स इदम एवं आवा, जो मुझे देता है अन्नदान करता है स इदम, इदम मतलब इत्थम यथाहूत है यथाहूतम आवा अवतिरक्षति, अहम अन्नम अहम अन्नम अदंतम आदमी, अहम अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, अन्नम अदंतम अन्न जो दान नहीं करता है वो अन्न रूपे उसको मैं खाता हूँ, अन्नदान जो नहीं करके स्वयं खाता है। अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवान, संपूर्ण भुवन में हुआ था, सुवर्ण ज्योति ही सुव है आदित्य, न का तैव आदित्य समान मेरा प्रकाश है, यह एवं वेद इति उपनिषद, ऐसे जो साक्षात्कार करता है वो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ये उपनिषद समाप्त हुआ इति उपनिषद का। भाष्य में श्लोको नाम अन्न अनादो संघात तस्य कर्ता चेतनावान, दूसरा अर्थ करते अन्न से वा परार्थस्य अन्नादार्थस्य सतो अनेकात्मकस्य पारार्थेन हेतुना संघातकृत, अन्न से संघातकृत, अन्न है परार्थ, अन्न पर के लिए है, भोग्य वस्तु भोक्ता के लिए, अन्न से वा परार्थस्य वा इसलिए है, पहले तो अन्न अनाद के संघात को बनाने वाला ये अर्थ कहा, अब अन्न का संघात बनाने वाला ये अर्थ करते हैं दूसरा अर्थ। अन्न है परार्थम, पर के लिए, परस्मि इदमिति परार्थम, पर के लिए होता है, पर है भोक्ता, उसका अर्थ कहते परार्थस्य का अर्थ अन्नादार्थस्य, पर है अन्नाद, अन्नम अतीति अन्नाद, अन्न को खाने वाला भुक्ता है, तो भुक्त्रे इदमिति भुक्त्रर्थम, भुक्ता के लिए जो है उसको कहते भुक्त्रर्थम। तस्य षष्ट्यंत है भुक्त्रर्थस्य, अन्नादार्थ से कहते भुक्त्रर्थस्य, भुक्ता के लिए अन्न होता है, भुक्ता के लिए अन्न से सत अन्न होता हुआ अनेकात्मकस्य, अनेकात्मक है शरीर इंद्रियादि, शरीर इंद्रियादि अनेकात्मक है, जो अनेकात्मक होता है संघात होता है वो अन्य के लिए होता है, जैसे गृह प्रासाद इष्ट का उपासना आदि से गृह बनाते हैं, संघात अनेकात्मक है, यत संघातम तत्परार्थम, ये व्याप्ति है, जो काष्ठपासन आदि से गृह बनाते हैं गृह स्वामी अन्य के लिए है, जो गृह में संहत नहीं है असंहत है, गृह के अवयव नहीं उसे भिन्न गृह स्वामी के लिए होता है, यह भी शरीर इंद्रिय आदि का संघात है, यह संघात होने से उससे भिन्न के लिए है, उससे भिन्न होगा उससे असंगत उसके अवयव से रहित, ये जड़ है उससे भिन्न चेतन है, चेतन के लिए ही देह इंद्रिय का संघात होता है, तो अनेकात्मकस्य पारार्थेन हेतु न संघात कृत, अन्न होता है परार्थ भुक्ता के लिए, अनेकात्मक शरीर इंद्रिय आदि है वो अन्य के लिए पारार्थेन परार्थत्वेन चेतनार्थत्वेन चेतन के लिए होने से उसका संघात में करने वाला हूँ अन्न का। पहले कहा था अन्न अन्नाद दोनों को सम बनाने वाला है, संघात बनाने वाला है, अन्न अनाद का संघात उसके कर्ता, अभी का अन्न से बाबा अन्न का ही संघात कृत, अन्न है भोक्ता के लिए, देह इंद्रियादि विषय भोग्य है अन्न है, भोक्ता चेतन के लिए वो देह इंद्रियादि का संघात बनाने वाला मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ सर्वात्म हूँ ऐसे ख्यापन करता है। तीन बार कहा अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, फिर अन्नाद कहने के लिए तीन बार श्लोक कृत कहते समय तीन बार त्रिरुक्ति विस्मयत्व ख्यापनार्था, तीन बार जो कही गई त्रिरुक्ति, त्रि शब्द सुच प्रत्यंत द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच, कृत्व सुच प्रत्यय होता है, नवकृत्व भुंगते पंचकृत्व भुंगते, पाँच बार अर्थ में कृत्व सुच होता है, द्वि त्रि चतुर से सुच होता है, द्विर द्वि त्रीर मतलब तीन बार उक्ति कथन विस्मय तो ख्यापनार्था, विस्मय आश्चर्य ख्यापन करने के लिए अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम ऐसे अहमस्मि अहमस्मि प्रथमजारितास्य, अहमस्मि में अस्मि का अर्थ भवामि, अहम भवामि मैं ही हूँ, प्रथमजा प्रथमज है प्रथमज को प्लुत करके प्रथमजा ऐसे कर दिया, प्रथम उत्पन्न प्रथम उत्पन्न है, ऋतस्य सत्यस्य, ऋतस्य का अर्थ सरितास्य, ऋत का प्लुत करके टीका में दिया प्लुतिस्तावत गानार्थ, प्लुत उच्चारण किया प्रथम ज ऋतस्य ये गान करने के लिए, भाष्य में ऋतस्य का अर्थ सत्यस्य मूर्तामूर्तस्य अस्य जगत, मूर्त पृथ्वी जल तेज अमृत वायु आकाश ये सब का मैं अहमस्मि ऋतस्य जगत पूर्वम, जगत देवेभ्यश्च जगत के पूर्व देवताओं के पूर्व में हूँ, अमृतस्य नाभि अमृतस्य नाभि, नाभि को ही नाभाई ऐसे छांदस प्रयोग है, अमृतत्वस्य नाभि अमृतत्व मुख्य है उसके, नाभि मतलब मध्यम मेरे में मुख्य के मध्य अर्थात मत संस्थम अमृतत्व प्राणिनाम इत्यर्थ, मेरे में ही प्राणियों का अमृतत्व मुख्य है क्योंकि वही मुख्य स्वरूप में ही अमृतत्व मत संस्थम मेरे में स्थित है, सब प्राणियों का मुख्य स्वरूप में ही हूँ, यह कश्चित माँ आगे यो माँ ददाति स इदम एवं आव, यह कश्चित माँ दद माँ का अर्थ माम मुझे देता है, माम का अर्थ अन्नम क्योंकि मैं ही अन्न हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ, जो अन्नदान करता है वो माम ददाति कस्मै अन्नार्थिभ्यो, जो अन्न चाहते उनको अन्नदान करता है तो माम ददाति अर्थात मैं ही अन्न रूप हूँ देता है, अन्नदान करता है, ददाति का प्रेच्छति। अन्नात्मना ब्रवीति स इति, अन्न रूप से कहता स इति, इति का इत्थम, इत्थम इति के अव्यय पद है, इत्थम यथार्थ है, ये अनन्य प्रकार इत्थम एवं, इत्थम का अर्थ एवं अविशिष्ट अविनष्टम, अविनष्ट स्वरूप है यथाभूतम आवा, आवा का अर्थ अव, प्लुत करके दिया है, अवत्य है यथार्थ रक्षा करता है, यथास्थ रूप होकर के, अर्थात जैसे अन्न देता है वो अन्न दान जो किया जाता है अन्न उसकी रक्षा करता है, अन्न भी उसको उपस्थित हो जाता है, जो अन्न दान करता है वो अन्न उसको यथार्थम अवति रक्षा करता है, अर्थात उपस्थित हो जाता है उसके पास, अन्नदान करने को अन्न भी मिल जाता है, अवति का आवा, आवाकार तो अवति। टीका में आवा इति लोण मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अव बनता है, उसको ही आवा आ छांद से प्रयोग है वह पृथ कर दिया, विसर्ग पाठ ठीक नहीं ऐसा टिप्पणी में दिया है, एकादश टिप्पणी में है, तथा च आवा इति प्रत्यय उच्चारण वैसे में प्रत्य से उच्चारण किया, विसर्ग पाठ से लेखद प्रमाद कृत इति गम्यते। पौनः पुण्येन टीका में दिया, पौनः पुण्येन इत्येवं मत्वा आख्यातेषु निपात्यते इति अवति इति, पौनः पुण्येन ये व्याकरण में से प्रयोग होता है, क्रिया समभिहारे लोड, क्रिया समभिहार क्रिया का बार बार करने के लिए किसी लकार के स्थान पर लोट आदेश हो जाता है, और लोटो ही सोवाच च तद्धमो हो, लोट के ही और सो आदेश होता है, तरुधम धम को, यदि पौनः पुण्य लट प्रसंगे लोट, लट लकार के स्थान पर लोट हो गया उसको ही आदेश हो जाता है, इसलिए पुनः पौनः पुण्य नहीं तो एवं महत्व मान करे आख्यादेश निपात्य थे ऐसे कहता है, बार बार करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ वो रक्षा करता है, जो अन्नदान करता है अन्न उसकी रक्षा करता है, इसमें छांदस प्रयोग है, तो टीका में दे निपात्य थे अवतीति व्याख्यातम। भाष्य में यह पुनरअन्यो जो अन्न दान करता है जैसा दान करता है ऐसे ही उसको अन्न उसकी रक्षा करता है ये कह दिया, आगे है अहम जो अन्न दान नहीं करता है, यह पुनरअन्यो माम अदत्वा, माम करता अन्नम अन्न दान नहीं करके, लोभ के कारण लोभादि के कारण अन्न दान नहीं करके, पास में अन्न होते हुए अन्य को नहीं दे करके, अर्थभ्य जो अन्न चाहते उनको नहीं देता है, काले प्राप्ते अन्नमत्ति उनको नहीं दे करके समय पर स्वयं खाता है, तो अन्नदान नहीं करने वाले तम अन्नम अदंतम, अन्नम अदंतम अन्न जो खाता है अन्य को नहीं देकर खाने वाले पुरुषम अहम अन्नम एव संप्रति अद्मी भक्षयामि, ऐसे पुरुष को ये पुरुष अन्न रूपे उसको मैं खा लेता हूँ, अहम अन्नम एव अद्मी खा लेता हूँ, संप्रति का वर्तमान, नहीं दे करके जो खाता है नष्ट हो जाता है, खाता हूँ खातर नष्ट हो जाता है, पापी होता है, ऐसे जब कहा गया मंत्र में अहम अन्नम अदंतम, अन्न नहीं देकर अदंतम का तो खाने वाले को, अदंतम अदन करने वाले को, खाने वाले को नहीं दे करके खाने वाले को, नहीं दे करके ऊपर से अध्याय करना, अदंतम का अर्थ खाने वाले को जो नहीं दे करके खाता है, जो दान करता है वो भी खाता है किंतु जो खाता है किंतु नहीं देता है उसको अधमी, उसको मैं खा लेता हूँ अर्थात तो उसको नष्ट कर लेता हूँ, अर्थात वो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, पापी हो जाता है। अत्र आह ऐसा होने पर अभी शंका करते हैं, एवं तरी विभेमी सर्वात्मन तो पात्र मोक्षाद अस्तु संसार एव, कहते ईसा यदि है वो स्वयं जो ज्ञानी होता है वो सर्वात्म हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करेगा, सर्वात्म होने पर उस अन्न भी हो जाता है, सर्वात्म सबका अन्न भी होता है, अन्नादि भी हो जाता है, तो ऐसे सर्वात्म तो प्राप्ति मोक्ष से मैं भय करता हूँ, अस्तु संसार एव संसार ही ठीक है, ये मोक्ष से हम भय करते हैं, क्यों यत मुक्तोपि अहम अन्नभूत आद्य श्याम, मुक्त होने पर भी मैं अन्न स्वरूप होकर के खाद्य हो जाऊंगा, क्योंकि मुक्त होने पर कहता है अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम। ज्ञानी मुक्त हो गया कहता है अहम अन्नम, तो फिर मैं मुक्त हो जाने पर अन्न स्वरूप हो जाऊंगा, अन्न होने पर क्या होगा, खाद्य हो जाएगा अन्य का, अन्य का खाद्य आद्य श्याम। अन्य सब तो अन्न रूप है, सब अन्न है, जो अन्न है अन्न का भी मैं खाद्य हो जाऊंगा अन्नस्य। ऐसा संकाहन पर उत्तर देते हैं, ये टीका में दिया है दस नंबर में टिप्पणी में, अहम अन्नम अदंतम अद्मीति उक्त्या एव अदन मुक्तस्य अन्न भवति। जो खाता हुआ भोजन स्वयं करता है, मुक्त का जो भोजन करता है नहीं दे करके, अदन का अर्थ खादन, खाता हुआ मुक्त का अन्न होता है, मुक्त का अन्न हो जाएगा नहीं देने वाला स्वयं खाने वाला। अन्न भोजन से क्या हुआ, तस्य अहम आद्यो भक्ष्यस्याम, कि मैं भी तो अन्न रूप हूँ, मैं भी अन्न रूप होने से मैं उसका खाद्य हो जाऊँगा। जो नहीं दे करके खाता है वो मुक्त का अन्न हुआ, तो मुक्त का अन्न हो गया नहीं देने वाले, और नहीं देने वाले जो खाद्य खाता है वो अन्न स्वरूप होता हुआ, नहीं देने से अन्न स्वरूप हो गया ज्ञानी का, वो भी उसका अन्न भी हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो अन्न रूप हूँ। ऐसे कहने से कहा आद्य श्याम अन्नस्य मुक्तम प्रति अदनीयता, मुक्तम के प्रति अदनीय खाद्य होने से अन्नभूत होता है नास्तिक, नास्तिक हो गया जो अन्न नहीं दे करके खाता है, मुक्त का अन्न हो गया वो अन्न होने से, तो फिर क्या होगा, उसी का नास्तिक के द्वारा नास्तिक हो गया अन्न। जैसे व्याघ्र आदि खाद्य खाते हैं, व्याघ्र आदि के द्वारा खाद्य जैसे, इसी प्रकार नास्तिक के द्वारा खाद्य हो गया मुक्त, क्योंकि मुक्त भी अन्न रूप है, मुक्त अन्न रूप होने से जो मुक्त का अन्न नास्तिक है, व्याघ्र आदि जैसे खाद्य खाते हैं ऐसे नास्तिक के द्वारा खाद्य हो जाएगा मुक्त, तो संसार से अभी तीव्रतर दुख प्राप्त करेगा क्योंकि अन्न है। ज्ञानी यदि अन्न हुआ, जो मुक्त का अन्न है नास्तिक नहीं दे करके खाता है, वो नास्तिक का जो अन्न है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तो अन्न रूप हूँ, अहम अन्नम तीन बार कहा, तो नास्तिक का अन्य खाद्य हो जाएगा, मैं हो जाऊँगा। जैसे व्याघ्र आदि का खाद्य है, कितने कष्ट है व्याघ्र जिसको पकड़ कर खा लेता है, इस प्रकार नास्तिक का भी खाद्य हो जाऊँगा, हम उसे चबा कर खाएंगे तब तो बहुत कष्ट है, इस संसार की अपेक्षा तीव्र दुख होगा। इसलिए विभेमी पूर्व पेशी कहता है अस्तु संसार एव अन्न में खाद्य हो जाऊंगा। सिद्धांत कहता है एव माँ भई से ही, ऐसा भय नहीं करो। संव्यवहार विषयत्वाद सर्वकाम आसन से, ये सर्वकाम आसन, सर्वकाम सब का सब अन्न हो जाता है, यह जो कहा है संव्यवहार विषय तो पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक है। अतिथ्ययम संव्यवहार विषय, व्यावहारिक विषय को अतिक्रम करके ज्ञानी रहता है, उसके स्वरूप में अन्नत्व अन्नादत्व ये कुछ नहीं रहता है पारमार्थिक स्वरूप में, ये तो व्यावहारिक है। अन्न अनादादि लक्षणम अविद्याकृतम, संव्यवहार विषय को अतिक्रम करके ज्ञानी रहता है, अन्न अनादादि लक्षण जितने हैं संसार व्यावहारिक अविद्याकृतम, अविद्याकृतम अविद्याकृत जो व्यावहारिक है व्यवहार, उसको ज्ञानी बाध कर लेता है। विद्या ब्रह्मत्वम आपन्न, विद्या से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म रूप हो गया विद्वान, तस्नैव द्वितीय वस्तुअंतरम, उसके लिए अन्य वस्तु भिन्न है ही नहीं जिसे भय करेगा ज्ञानी। जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसे द्वितीय कोई है ही नहीं, या तो विभेति अतो न भेत्तव्यम मुख्यात, मुख्य से भय नहीं करना चाहिए, इन भी भय धातु से तव्य प्रतिहोगर बना, भेतव्यम भय नहीं करनी चाहिए मुख्य से। एवं तरी किम इदम आह अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नाद इति, तो ये जो क्या फिर कहा मैं अहन्न अन्न हूँ अन्नाद हूँ, ये जो कहा है ये क्या है, इसका अभिप्राय है अहम अन्नम अहम अन्नाद इति। तो उच्चति खैर उत्तर देते, योयम अन्न अनादादि लक्षण संव्यवहार कार्यभूत स संव्यवहार मात्रमेव न परमार्थ वस्तु, जो व्यवहार है अन्न अन्नाद, अन्न है भोग्य अन्नाद है भोक्ता, भोग्य भोक्तरादि लक्षण संव्याव व्यवहार कार्य रूप है अविद्याकृत है स संव्यवहार मात्रमेव केवल ऐसे व्यवहार है अन्न अन्नाद भोग्य भोक्ता ये सब व्यवहार मात्र व्यवहार एव व्यवहार एव व्यवहार से अतिरिक्त कुछ नहीं है न परमार्थ वस्तु पारमार्थिक है ही नहीं शुद्ध स्वरूप आत्मा है उसमें ये सब कुछ नहीं कल्पित है। स एवं भूतो भी ब्रह्म निमित्तो ब्रह्म व्यतिरेकण असन्निति कृत्वा ब्रह्म विद्या कार्य से ब्रह्म भाव से स्तुत्यर्थम उच्यते अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद इत्यादि एवं भूतोपि ज्ञानी ऐसे है पारमार्थिक है जिसमें व्यवहार नहीं है व्यवहार विषय को अतिक्रम करके रहता है जितने भोग्य भोक्तृ आदि प्रपंच है व्यावहारिक है अविद्याकृत है ज्ञानी को आत्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने से वो देखता है ये सब कुछ भी मेरे में नहीं है अपने शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप अनुभव करता है। एवं भूतोपि ब्रह्म निमित्त ब्रह्म है निमित्त जिसका ब्रह्म स्वरूप हो गया ब्रह्म व्यतिरेकण असन्निति कृत्वा ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसा समझ करके आनंद रूप से रहता है। ब्रह्म विद्या कार्य से ब्रह्म भाव से ब्रह्म विद्या का कार्य है ब्रह्म भाव ब्रह्म विद्या आपनोति परम पहले कहा था जो जानता है वो ब्रह्म स्वरूप होता है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्म भाव है ब्रह्मत्वम ये ब्रह्म विद्या का कार्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसकी स्तुति के लिए कहते सर्वात्मक मैं हूँ ब्रह्म सर्वात्मक है ज्ञानी ब्रह्म रूप होता है अर्थात सर्वात्मक हो जाता है वो सर्वात्मक तो ब्रह्म ज्ञान का फल इसकी स्तुति के लिए कहते मैं सर्वात्मक जितने अन्न भोग्य में ही हूँ जितने अन्नाद में ही हूँ मैं ही सब कुछ हूँ जैसे वामदेव ने कहा मन सूर्य में ही था सर्वात्मत्व तो इसका फल है इसको ही कह करके स्तुति करते विद्या का फल की स्तुति करते अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम अन्नादि इत्यादि इसलिए ये स्तुति के लिए कहा गया। पारमार्थिक ब्रह्मज्ञानी तो अपने को ब्रह्म स्वरूप मानता है जो संव्यवहार को अतिक्रम करके रहता है जिसमें भोग्य भोक्तरादि प्रपंच कल्पित है वो कल्पित धर्म का वास्तव संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं है वो कल्पित है इसलिए वो सर्वात्मत्व भाव का ख्यापन करता है ब्रह्म विद्या फल की ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए करता है। वस्तुतः ज्ञानी में निरंजन है असंग है निर्विशेष है कोई धर्म नहीं है को भय का ही प्रसंग नहीं उससे अतिरिक्त द्वितीय नहीं है। अतो भयादि दोष गंधोपि अविद्या निमित्तो अविद्या उच्छेदाद ब्रह्मभूत से नास्ति इति अहम विश्वम समस्तम भयादि दोष गंधोपि नास्ति भय दोष के गंध स्वल्प भी भय नहीं है गंध का तो थोड़े से भी अविद्या निमित्त भय तो अविद्या के कारण होता है अविद्या निमित्तम यस्य गंध दोषस्य अविद्या निमित्त का भय नहीं है। अविद्या उच्छेदाद क्योंकि ज्ञान होने पर अविद्या का उच्छेद हो गया ब्रह्मभूत से नास्ति ब्रह्मभूत हो गया ज्ञानी उसके अविद्या निमित्त को भय का दोष भय दोष गंध नहीं है भय आदि दोष कोई दोष नहीं है। अहम विश्वम समस्तम भुवनम आगे मंत्रे अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवान संपूर्ण भुवन में ही हूँ भुवम भूते ही संभजनीयम ब्रह्मादि भी ब्रह्मादि के द्वारा भवन्ति अस्मिन् भूतानि भुवनों का अर्थ भूते ही संभजनीयम ब्रह्मादि के द्वारा संभजनीयम भुवन भी होगा अथवा भवन्ति इति वा अस्मिन् भूतानि भूतानि अस्मिन् भवन्ति इति भुवनम जिसमें भूत होते हैं उसको भुवन कहते हैं 14 भुवन है उसमें विभिन्न प्राणी होते हैं भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अथवा भूते ही संभजनीयम इति ब्रह्मादि भी भवनम भुवनम अभ्यभवाम अभिभवामी सबको मैं अभिभव करता हूँ सबको मैं अभिभवामी का टीका में अर्थ दिया उपसंहरामी उपसंहार करते मेरे में संपूर्ण भवन सब ब्रह्मादि भजनीय असंपूर्ण भुवन में ही हूँ ईश्वर पर ब्रह्म रूप है सब मेरे में स्थित है अभिभवामी का सबको मैं उपसंहार कर देता हूँ मेरे में सब लीन हो जाते हैं मैं ही हूँ केवल सत्य बाकी सब कल्पित है अभिभवामी तिरस्कार करता उपसंहार कर लेता हूँ। परेण ईश्वर स्वरूपेण पर ब्रह्म स्वरूप होकर के सबको मेरे में उपसंहार कर देता हूँ, मेरे में समाप्त हो जाते हैं, मेरे से अतिरिक्त नहीं है। टीका में दिया, ईश्वर आत्मता ज्ञान न अहम बाधे द्वैतम तत्व नास्ति भय कारण इत्यर्थ। ईश्वर आत्मता ज्ञान न अहमअस्मि ब्रह्म, ईश्वर के लक्ष्यार्थ ब्रह्म शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसे ज्ञान से अहम बाधे अहंकार का बाध हो जाता है। बाध होने पर उससे द्वैतम तत्व नास्ति, शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान से अतिरिक्त द्वैत नहीं है, तो द्वितीय से भय होता है, द्वितीय है नहीं तो भय कारण नहीं है, ये अर्थ है। सुवर्ण ज्योति ही, सुवर्ण ज्योति न शब्द उपमा के लिए, सुवर इव ज्योति, सुव का आदित्य, सुवर आदित्य नकार उपमार्थे। टीका में दिया, नकार इव अर्थे, सुवर इव ज्योति ही उसका अर्थ आदित्य इव प्रकाश मेरा है, आदित्य का जैसे प्रकाश हमेशा ही प्रकाश रहता है, नहीं कि हमको कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, किंतु आदित्य नित्य प्रकाश रूप है। इसलिए दिया, आदित्य जैसे प्रकाश है सकृत विभातम, नित्य ही हमेशा प्रकाशमान है। अस्मदीयम ज्योति, हमारे प्रकाश निरंतर प्रकाश रूप है, सकृत विभातम, एक बार प्रकाश है सर्वदाई रहता है, नहीं कि बार बार प्रकाश होता है, प्रकाश का नाश उत्पत्ति से नहीं है। प्रकाश अस्मदीयम प्रकाश ज्योति आदित्य के जैसे है। सुब इति वल्लीद्वय विहित उपनिषद परमात्म ज्ञानम, वल्लीद्वय से विहित उपनिषद परमात्म ज्ञान ही उपनिषद कहा। इति उपनिषद, एक तो ब्रह्मवल्ली और एक भृगुवल्ली, द्वितीय तृतीय अध्याय में विहित उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ परमात्म ज्ञानम, ब्रह्म विद्या ही उपनिषद है। तामेताम यथोताम उपनिषदम, इसी जो उपनिषद है ब्रह्म विद्या को, शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहित भूत्वा भृगुवत तपो महदास्थाय एवं वेद तस्यैदं फलम यथोक्तम ओमिति। इसी विद्या को जो प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करेगा, शांत समयुत को शांत कहेंगे, दमयुत है दांत, उपरत है उपरति, सम दम उपरति साधन चतुष्ट है, तितिक्षा वाला होना चाहिए, तितिक्षु समाहित समाधान युक्त होकर के। भृगुव तप महदास्थाय, भृगु ने जैसे तप बार बार पुनः पुनः तप करके साक्षात्कार करने तक तप किया, ऐसे महत तप तप आस्थाय तप करके जो इसको साक्षात्कार करता है, तप साधन है। तप में कहा अन्य व्यतिरिक चिंतन, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन को ही तप कहा गया है। ऐसे करके जो साक्षात्कार करता है, तस्य इदं फलम, यह जो फल कहा है ब्रह्म ज्ञान का फल है सर्वात्मत्व, जिसको ख्यापन किया ज्ञानी, वही फल है ज्ञान आत्मज्ञानी का, जो यह एवं वेद, तस्य इदं फलम यथोक्तम, यथोक्तम फलम तस्य, इदं यथोक्तम फलम तस्य, जो फल कहा गया है सर्वात्मक स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, वो ज्ञानी का ही फल। ओम इति कह करके भगवान भाष्यकार मंगल के द्वारा भाष्य की समाप्ति करते, ओमिति अंत में सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वह ओं शांति शांति शांति। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि तृतीयो भृगुवल्ली अध्याय समाप्तः। समाप्ता इयं कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तरीय उपनिषद है। टीका में एक श्लोक है, तैत्तरीयक भाष्यस्य शांकरस्य दृढ़ीयसः स्फुटार्थबोध कामेभ्यो निरमायी सुटिप्पणम्। शांकरस्य, शंकरस्य इदमिति शांकरम्, शांकर है भाष्यम, तैत्तरीयक उपनिषद का भाष्य है, तैत्तरीयकस्य भाष्यम, तैत्तरीयक भाष्यम, दृढ़ीयसः दृढ़तर है अभेद्य दुःखगाहस्य, दुखे न उसका गंभीर है, दृढ़तर है, अंत तक पहुँचना बहुत कठिन है, अभेद्य और उसका भेदन नहीं होगा, युक्ति युक्त है। इस भाष्य का सुटिप्पण्यम मया निरमायी, टिप्पण मैंने बनाया, किसके लिए? स्फुटार्थ बोध कामेभ्य, स्फुटार्थ बोध स्पष्टार्थ बोधम ये कामयंती, इच्छा करते हैं स्पष्टार्थ बोध चाहने वाले के लिए, मुमुक्षुओं के लिए टिप्पण में बनाया, ऐसे भगवान आनंदगिरी कहते हैं। जो दृढ़ अभेद्य है भाष्य, उसके स्पष्ट अर्थ बोध की जो चाहते हैं उनके लिए टीका को टिप्पण शब्द से कहे, टिप्पणम निरमाई, ये कर्मणि निरमाई मया। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् भगवत आनंद ज्ञान विरचितायां तैतरे उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां तृतीयो भृगुवल्ली अध्याय समाप्त हो। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ये तैतरे उपनिषद में शांति मंत्र एक तो सहना भवतु है, इसकी शांति, इसका शांति मंत्र है, और इसमें मूल में ही और तीन शांति मंत्र आ गए, जो दस शांति मंत्र के अंतर्गत चार या इसमें है। एक तो सहना भवतु हो गया, शन्नो मित्र भी इसमें है, और दो मंत्र है, यश छंदसाम ऋषभ हो विश्वरूप हो अहम वृक्ष शरीरिवा, एक मेधा काम के लिए यश छंदसाम विश्वरूप हो अहम वृक्ष शरीरिवा ब्रह्म विद्या के लिए, ऐसे कहा गया है। चार शांति मंत्र है, भगवान भाष्यकार की शाखा है, इसकी विशेषता है। शांति दो शांति मंत्र में पहले ही सहना सन्नो मित्र सहना हो तो बोलते हैं, और दो शांति मंत्र इसमें है, बुद्धि के लिए मेधा काम के लिए ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के लिए इसमें है, और इसमें ही लक्षण है ब्रह्म का, ब्रह्म का लक्षण है जो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र में रखा जन्माद्य से यत, ये भृगुवली में यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ते अभिशमिष्यन्ति, ये जो वाक्य है तन्मूलक ब्रह्म सूत्र है जिसमें ब्रह्म का लक्षण किया गया जन्माद्य से यत, ये तटस्थ लक्षण है। अस्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य भी इसमें है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण ब्रह्म का है। ओ oh।